me kaka tembe. Basi mi bali nyonso kaka tembe. Ngande koma esika bala kisaka mbongo. Ngande koma esika bawela kabasi. Ngande koma esika bawela kamibali. Tembe yo nanari mbominga. Kaza kosomi kaka mbona yo moko. Kimundyo somi po esipa nzoto e. Kanga yona na mi mbanda. Pista pare komi lo kolanda kona yo. Fonda na kiti komande masanga. Bile kare kayona na ni moninga. Tembe luti mame ligyo. Ma ma ma ma e. Tembe luti mame ligyo. Ma ma ma ma e. kosika mpona teme moto nyonso alingi kaka teme moto nyonso alingi yebasuwa respe ezali lisusu te mpona nini kokota basalo ya suki